Doe even een begintje hoor. Een begintje hoor heb ik. Ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi hè? Ja, dat is echt leuk. Ja, nou, alles leuk en aardig. Er is sprake van een begintune, maar ja, die... Nee. Hey Hans, ja, want we zijn op de Green Tribe vandaag. Ja. En zo. En toen? Oh, jezus. Te veel geluid.